अब यहां से लेकर अंत तक ज्ञान प्रकरण जो शुरू हो रहा है 13वां से 18वां अध्याय तक, उसकी भूमिका के रूप में ज्ञानी का 32 गुणों का वर्णन करेंगे। ज्ञानी का लक्षण एक तरह से बताते जाएंगे 32 गुणों के द्वारा, 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक। ये उपोद्घात एक तरह से ज्ञान षटक का, ज्ञान के 6 अध्याय प्रकरण का। इस पर इसलिए इस श्लोक से आरंभ करके आगे बताने के लिए भाष्यकार काफी भूमिका दे रहे हैं। देखिए, अत्र च आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य विश्वरूपः ईश्वरे चेत समाधान लक्षण योग उक्ता ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठान आदि च। यहां पर आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य स्पष्ट बोल रहे। देखिए, जीव और ईश्वर का भेद को आश्रित करके उपासना है। अनन्य चिंतन करेगा लेकिन ये मान रहे कि मैं जीव हूं वो ईश्वर है, इसलिए कहते आत्मेश्वर भेदम आश्रित्य विश्वरूपे ईश्वरे चेत समाधान लक्षण, चित्त का समाधान करना रूपी जो योग है भक्ति योग वह कहा गया। और वह भक्ति योग केवल करना नहीं है, ईश्वरार्थम कर्मानुष्ठान मत कर्म कृति दे कहा था ना, ईश्वर के लिए ईश्वर का कर्म करते रहना है, उसके आदेशों को पालन करते रहना है। अतीत दप्यशक्तोसी यदि अज्ञान कार्य सूचना और बारंबार आया अशक्त अशक्त अशक्त, इसे सुस्पष्ट है कि यह सब अज्ञान का कार्य है। 12वें अध्याय इसी अध्याय के 11वें श्लोक में था ना अशक्तोसी, बल्कि सारे श्लोकों में अशक्त अशक्त शब्द आया हुआ है। सामर्थ्यहीनता या न्यूनता जिसका कथन कहां होता है, इसके तारतम्यता अज्ञान में होता है। आप उससे कम है, वह उससे वो कम है, उससे वो कम है, ये जो कम और ज्यादा के तारत में था तो अज्ञान में। ब्रह्मज्ञानी में कोई तारत नहीं, जो ब्रह्म गया तो ब्रह्म ही हो गया, और ब्रह्म अधिक होना कम होना कहीं होता नहीं, वहां तो तारतम्यता है नहीं। जो तारतम्यता है वो अज्ञान में ही है। और ये अशक्तों से शब्द इस बात का ज्ञापन स्पष्ट कर रहा है, अज्ञान कार्य सूचना नाभेद दर्शनो अक्षरोपास कर्मयोग उपपद्यते दर्शयति। इसलिए अभेद दर्शी जो अक्षरोपासक है उसके लिए कर्मयोग उपन्न नहीं है इति दर्शयति। तथा कर्मयोगिनो अक्षरोपास अनुपत्तिम च दर्शयति। दोनों उत्तर समझना, अक्षरोपासक के लिए कर्मयोग नहीं और कर्मयोगी अक्षरोपासक के अधिकारी नहीं। जिसको कर्म में निष्ठा है वह ब्रह्म की उपासना कैसे कर देगा, तो कर्म भेद निष्ठ होता है और अक्षरोपासना अभेद निष्ठ है, परस्पर विरोधी होने के नाते जो अक्षरोपासक है उसके लिए कर्मयोग नहीं है, जो कर्मयोग भी है उसके लिए अक्षरोपासना नहीं है। इस बात को भी दर्शाते हुए भगवान ने कहा ते प्राप्नुवन्ति मामेव, जो अक्षरोपासक है मामेव और जो अन्य है माम एति, पहले बता चुका ना ये अंतर है दोनों में, माम एति कहना माम एव कहने में। ये 12वें अध्याय की था ते प्राप्नुवन्ति माम एव, और पूर्व अध्याय का अंतिम में माम एति बताया था 11वें अध्याय का 55वां श्लोक में। इति अक्षरोपासकानां कैवल्य प्राप्त स्वातंत्र मुक्त्वा, इस प्रकार से भगवान ने क्या कहा यहां पे, अक्षरोपासकों को कैवल्य प्राप्ति में पूर्ण स्वतंत्रता है यह कह करके इतरेषां पारतंत्रम ईश्वराधीनताम दर्शितवान। और अन्यों को क्या है, वे सब परतंत्र है क्योंकि उनको कर्मुक्ति मिलना है, उनको पासपोर्ट वीसा लेनी पड़ेगी, यहां से आना पड़ेगा ब्रह्मलोक, वहां ईश्वर उनको ब्रह्म उपदेश देगा तब वह ब्रह्मज्ञानी। इस बात को स्वयं भगवान ने अपने शब्दों में कह दिया, इतरेषां माने जो अक्षर ब्रह्म उपासक नहीं है, विराट उपासक है, हिरण्यगर्भ उपासक है, अन्य उपासक लोग जो हैं और कर्मी लोग, उन लोग तो अपने फल प्राप्ति करने में परतंत्र है। वह ईश्वराधीनताम दर्शितवान, ईश्वराधीनता उनका दर्शा दिया 7वें श्लोक में, तेषामहं समुद्धर्ता, उनका उद्धार मैं करूंगा, स्वयं अपने आप उद्धार उद्धृत नहीं हो जाएंगे, अपना उद्धार अपने आप उनका नहीं हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों का जैसे होता है कि कोई देगा नहीं, न कोई उनका आकर कुछ करेगा नहीं, वो तो ब्रह्म हो जाता है चिंतन करते करते ही। लेकिन इन लोगों को, उपासकों को तो मैं देता, मैं उनका उद्धार करता, ऐसे कहकर स्पष्ट कर दिया। कर्मी और उपासक अपने फल प्राप्त करने में, चाहे मोक्ष भी फल भी प्राप्त करना, क्रम मुक्ति के द्वारा प्राप्त करना है, तो वह ईश्वराधीन है। जो अक्षरोपासक है वह स्वतंत्र है। यदि ही ईश्वर से आत्मभूता ते मता अभेदर्शित्वाद अक्षरोपायवते यदि समुद्धरण कर्म वचनम तान प्रति अपेशनम स्यात्। क्योंकि मिथ्या हो जाएगा, झूठा वचन हो जाएगा अक्षरोपासन के लिए, यदि ही ईश्वर से आत्मभूता हाते, क्योंकि वे लोग ईश्वर का आत्मभूत ही है। ज्ञानी तो आत्मयो में वतन बोल चुके हैं, फिर क्या ईश्वर अपने आत्मा का उद्धरण करेगा क्या? तो तेषाम उद्धरता के अंतर्गत तेषाम सबसे अक्षरोपासक को आप नहीं ले सकते। अक्षरोपासक जो ज्ञानी है वो तो उनका आत्मा ही है। कोई भी अपने आत्मा को उद्धरण नहीं करेगा, अपने से भिन्न को उद्धरण करता है ना। किस चीज को ऐसे उठा के रखना है तो किसको उठा के रखेंगे आप? अपने को उठा के अपने करोगे तो ऐसे ही होता है क्या? अपने से भिन्न को ही उठा के रखा जाता है। इसे तेषाम उद्धरता का कहने से ज्ञापन हो जाता है कि वह ईश्वर से भिन्न होगा, वो उपासक कर्मी होगा। और ज्ञानी को तो ऐसा तेषाम के शब्द से ज्ञानी को ग्रहण नहीं कर सकते आप, क्योंकि ज्ञानी तो ईश्वर का आत्मा है। वही करें, यदि ईश्वर से आत्मभूता आते मता, यदि भगवान का यह मत है, वह ज्ञानी लोग अक्षरोपासक लोग आत्मभूत ही है उनका। आत्मभूता इति मता कौन, क्यों? हेतु देने पहले अभेदर्शित्वात् अक्षर रूप एवते, इसे वे लोग कौन है? अक्षर रूप ही है वो, ब्रह्म ही है वो। इति समुद्धरण कर्मवचनम तान प्रति अपेशनम से, जिसे उनके प्रति उद्धरण रूपी क्रिया का कर्म रूपेण कथन करना बिल्कुल झूठा हो जाएगा। नच आत्मानं ईश्वरं प्रमाणदो बुद्ध्वा कस्यचित् गुणभावं जिगमिषति कस्यचित् विरोधात्। क्योंकि जो है, जो अपने आप को ईश्वर करके उपनिषदों से जान लिया, आत्मानं मेरा अपना जो आत्मा है, जो मैं हूं, मेरा नहीं बल्कि मैं जो आत्मा हूं, क्या हूं मैं? ईश्वर ही हूं। आत्मानं ईश्वरं कैसे जाना है बात को? प्रमाण तो उपनिषद आदि प्रमाणों से बुद्धवा जानने के बाद वह अपने अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे पकड़ेगा? अपने आप को किसका दास आदि भाव में कैसे टिकेगा वो? वह कश्चित् गुण भावम कश्चिदपि न जिगमिषति, न कोई अनुभव कर देना, वह कभी नहीं पहुंचेगा, ऐसे नहीं जाना चाहेगा कि मैं अमुक का दास हो जाऊं, वो मेरा स्वामी होवे, इस प्रकार का भेद पूर्वक गौण भाव उसके अंदर नहीं हो सकता। मैंने किसी भी क्रिया में अपने आप गुणत्व कर्तृत्व स्वीकार कर लेना, अन्य को उसका अधिष्ठात्र ईश्वरत्व ने स्वीकार कर भेद मानना, उसके लिए संभव ही नहीं है। क्यों? कि गुणत्व और ईश्वरत्व दोनों विरोध है, विरोधा हेतु दे दिया। क्योंकि गुणत्व और ईश्वरत्व परस्पर विरोधी चीज है, आंधी देख स्पष्ट करते। इसलिए गुणत्व का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर तीसरी पंक्ति, किंच अक्षरोपासक वाक्य ईश्वरम आत्मनम व्यक्ति, जो अक्षरोपासक है वाक्य मैंने तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों से अपने आप क्या मान रहा है? ईश्वरम आत्मनम व्यक्ति, ईश्वर मैं आत्मरूप ही हूं, ऐसा वो जानता है। इसलिए असौ नासो है ना, असौ क्रियां गुणत्व कृतित्व न अनुभवती, किसी भी क्रिया के मामले में अपने आप को गुण भाव से कर्तृत्व रूपेण कभी भी अनुभव नहीं करता। क्यों? गुणत्व श्रुत्योर एकत्र व्याघाता, गुणत्व और ईश्वरत्व दोनों एक में नहीं हो सकता। अतोपि नाक्षरोपासन कर्मानुष्ठान, इसलिए अक्षरोपासकों को कर्मानुष्ठान का कोई संबंध नहीं है, हेतु दे दिया अविरोधा। तस्मात अक्षरोपासकानां भाष्य, तस्मात अक्षरोपासकानां सम्यक दर्शन निष्ठानां सन्यासीनां, अक्षर की उपासना करने वाले सम्यक दर्शन में निष्ठा रखने वाले जो सन्यासी है, तक्त सर्वैषणानां जिन सकल ऐष्टों को त्याग दिया है उनका भी यहां कथा शुरू हो गया। यहां से अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादि धर्म पूगम, इत्यादि धर्म पूगम ने समूहन, क्योंकि एक दो नहीं है ना, 32 गिना रहे हैं, एक दो नहीं 32, इसलिए धर्म पूगम साक्षात अमृत तो कारण, जो कि ये जो उनका लक्षण है वो आपके लिए क्या है, साधन है। मुमुक्षु के लिए हमेशा ज्ञानी का लक्षण ही साधन होता है, इसे साक्षात अमृतत्व का कारणम मने साधनम भवति। ये जो गुण 32 बताए जा रहे हैं इनको हम अपने जीवन में जितनी घटा सकेंगे उतना शीघ्र हम भी अमृतत्व को प्राप्त कर जाएंगे। इति प्रवर्तते इसके वक्ष्यामि इति, इसे मैं उन्हें कहूं इस भाव से भगवान प्रवृत्त हो रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वह सकल भूतों का अद्वेष्टा है, वह किसी भूतों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखता है। मैत्रः करुण एव च, और समशीलों में मित्र भाव रखता है, अपने से निकृष्ट लोगों में दया की भावना रखता है, और स्वयं में ममत्वाकार वृत्ति कभी होती नहीं है, अहंकार वृत्ति भी कभी नहीं होती, निर्ममः निरहंकार। अतएव दुख और सुख दोनों में समबुद्धि है, से दुख देने वाले या सुख देने वाले सभी को वह क्षमा कर देता है, क्षमी। भाष्यम अद्वेष्टा सर्वभूतानां न द्वेष्टा आत्मन दुःख हेतुमपि न किंचित् द्वेष्टि, न द्वेष्टा सकल भूतों के प्रति वह द्वेष करने वाला नहीं है, भले खुद को दुख देने का दुख का साधन क्यों ना हो, आत्मनो दुख हेतुमपि, खुद को दुख का कारण भी न हो रहा है जो, उससे भी उसके प्रति भी वह द्वेष नहीं करता, न किंचित द्वेष। सर्वाणि भूतानि आत्मत्वेन हि पश्यति, सकल भूतों को क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वह सकल भूतों को अपने आत्म रूप में ही देख रहा है। इसलिए यहां पर पहले भी कहा नहंती न घाती, भगवान खुद कह रहे हैं मारो उद्धस्व, बताओ अभिना द्वेष का मारो बोल रहे, अभिना द्वेष भाव का लड़ना कितनी बड़ी, बहुत बड़ा काम है, कोई साधारण आदमी थोड़ी कर सकते है काम, कि जहां कहीं भी कोई भी ऐसा बात हो तो तुरंत द्वेष आता है, द्वेष के बिना आदमी डांट के डपट के बोल ही नहीं सकता, गुस्सा में बोल ही नहीं सकता। और यहां कह रहे हैं युद्ध करो, युद्ध में तो गुस्सा भी होता है, सब कुछ करना पड़ता है, इतना 100% ड्रामा करना पड़ेगा, निमित्त मात्रम भव सवेसाचिन कह दिया, तुम केवल ड्रामा करो भाई, नाटक करो, निमित्त बनो, यही वेदांति का विशेषता है। वेदांति को जो है बाहर से सर नाटक करेगा, अंदर से कुले लेश मात्र बिना राग है न द्वेष, कर्तव्य करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, स्वकर्मात्म अभ्यर्च सिद्धिमिंदति मानव, अपने कर्म को करो, जहां जैसे हो उसके अनुसार अपना जो कर्तव्य समझ में आए उतना करना पड़ेगा, और करने में लेकिन राग द्वेष प्रेरित नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य समझ के करना है, ये भी कठिन काम होता है ये, इसलिए भगवान आपको अवसर भी देते हैं, अवसर भी देते हैं भगवान प्रैक्टिकल करने के लिए, देखते हैं कि कितना द्वेष करता है या नहीं करता है, भगवान जान के भेजते हैं दो चार बदमाश को, टपटांग लोगों को, जो आपको तंग करेंगे, आपकी हर साधना में भंग करने को करेंगे, तपस्या को भंग करने की कोशिश करते, देखते हैं कि इसे द्वेष करता है, राग करता है कि नहीं करता है। और आप अगर राग करो तो द्वेष करना है, व्यवहार सबके साथ समान करना है, जिसके साथ जैसा उसके साथ करना है व्यवहार करो, मारकाट कर दे मारकाट भी कर दो, लेकिन द्वेष भाव से नहीं, कर्तव्य भाव से। क्यों अधर्म कर रहा है उसको दंडित करना है, कर्तव्य हमारा है, जिस पोजिशन में मैं उस अनुसार में करना चाहिए तो करना पड़ेगा। जो प्यार देनी है तो देना, अरे राग से नहीं, बाहर से भी नाटक की है प्यार का भी। सब कुछ जीवन निमित्त मात्र होकर कर दिया जाना है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया, ये जो वो हमें प्रेरणा दे रहा है और उसका द्वारा पहले से ये सब सीनरी तय हो चुका है। हता है ना, मैं हतान, ऐसा मेरे द्वारा मार दिए गए जैसे बोल रहे हैं, ऐसे यहां भी जो जो नाटक होना है, हार जीत सुख दुख मान अपमान सब उस सीनरी को उसने पहले से रेडी कर दिया है। वो अब नचा रहा है, उसकी प्रेरणा को स्वीकार करते वैसे वैसे अब करते जाना है, केवल और कुछ नहीं है। इस सिद्धांत को अपने दृढ़ता पर मन में रखते हुए निमित मात्र बन के कर्तव्य निभा दिया, असली वेदांती का लक्षण है। इसलिए कहते हैं हाँ, क्यों, क्योंकि भूतानि आत्मत्व नहीं पश्यति, वो तो अपने सकल भूतों को अपने आत्मा ही रूप में मान रहा है, तो लड़ेगा कहां से, भिड़ेगा कहां से, मारेगा कहां से, काटेगा कहां से, न दया करेगा न प्यार करेगा न कुछ भी नहीं कर सकता ना वो, जब सब मेरी आत्मा है, मैं अपने से प्रेम करूंगा क्या, मैं अपने से द्वेष करूंगा क्या। इसलिए कहा ऐसा निमित्त मात्र बल के काम करना पड़ता है। मैत्रो सर्वभूताना को सब जगह अनुभव करेंगे, सकल भूतों के प्रति वह मैत्र भाव में रहता है, मित्र भाव मैत्री, मित्रतया वा वर्तते इति मैत्र, मित्र भाव का नाम मैत्री है, उस रूप से रहना मैत्र है, मित्र रूप से वह रहने का नाम भी मैत्र है। किनमें, समो में, यह अध्ययन करना पड़ेगा, समेशु मैत्र, कहा आया था ये मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम, कहा था ना उसमें, तो वही आ ले रहे मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा को आगे लेंगे। इसलिए सम में मैत्री और करुणैव च, करुणा कृपा दुखितेषु अवरेषु च, करुणा माने कृपा दया, किन पे, दुखी लोगों पे दया करना, दुखी पर दया करना, सब पर दया करो तो मार खाओ उल्टा, सब पर दया नहीं करना है, दुखी पर दया करना, और अपने से निकृष्ट पर दया करना, अवरेशु च दया, तद्वार करुणा, तारस दया विशिष्ट पुरुष का नाम करुणा एव च, सर्वभूत अभय प्रदा सन्यासी, सकल भूतों को अभय प्रदान करने वाला सन्यासी, ये इसका अर्थ हो जाता है। अभयम सर्वभूतेषु तत्तम मया प्रदत्तम मया, ऐसे सन्यास में विधि है, जो सन्यास ग्रहण करते हैं दीक्षा में विधि है, मैं अमुक को त्याग दिया, सन्यास कर दिया, अमुक को त्याग दिया, सब बोलते होते हैं, अंत में कहे अभयम सर्वभूतेषु प्रदत्तम मया, मेरे द्वारा सकल भूतों को अभय प्रदान कर दिया गया, अब मेरे से किसको भय खाने की जरूरत नहीं है, मेरे से किसी को भय खाने की जरूरत नहीं है, और मैं किसे भयभीत नहीं हूं, न विवेति कुतश्चन, न विवेति कदाचन, स्वरूप दृष्टिया सारी बात है, भाई व्यवहार दृष्टिया जिस वर्ण और आश्रम में रह रहा है, जिस परिस्थिति में रह रहा है, वहां का जो कर्तव्य निमित्त मात्र बनकर करते रहना। निर्ममो मम इति प्रत्यवर्जितो, ममत्वरी जो बुद्धि ममत्वाकार वृत्ति से रहित है, यह मेरा है ऐसा वृत्ति से रहित है, व्यवहार दृष्टिकोण से कहना पड़ता है, लेकिन मेरा आश्रम है, इसलिए कहना पड़ता है आश्रम है सबका है, लेकिन सबका करके दृष्टि तो होगी नहीं ना, वहां किसी एक के नाम पे तो लिखा जाएगा कि सब भक्तों का कट्टा 100 लोगों के नाम पर हो जाएगा क्या, व्यवहार ही होता है, 100 लोगों ने पैसा दिया तो मेरा तो है नहीं, सबका है, लेकिन कागजों में क्या होगा, एक व्यक्ति का नाम चढ़ता है उसका है, या एक ट्रस्ट का नाम चढ़ जाएगा, अमुक ट्रस्ट का है, अमुक संस्था का है। नाम तो व्यवहार में एक का, लेकिन वास्तव में होता है अनेक का। वो बात क्या कह रहे हैं, इसलिए क्या उस ऐसी चीजों में ममत्व का व्यवहार नहीं होना चाहिए। निरहंकार निर्गत अहम प्रत्यय, इसी प्रकार से अहम प्रत्यय नहीं है जिनका, निकल चुकी है, खत्म हो चुके है, नष्ट हो चुके है अहम प्रत्यय जिसका, उसे कहते हैं निरहंकार। सम दुख सुख समय दुख सुखे देश राग और अपर्वण के समदुख सुख कहते हैं, समान है दुख और सुख दोनों ही जिनके में, जिन लोगों में, अर्थात द्वेष और राग प्रवर्तक नहीं है जिनका, किंतु ईश्वर ही प्रवर्तक है, वर्णाश्रम धर्म ही प्रवर्तक है, राग और द्वेष प्रवर्तक नहीं है। बाहर से तो लगेगा ज्ञानी क्या सोचेगा, है ज्ञानी महात्मा कैसे ये सब प्रवृत्त हो रहा है, विद्वान होकर ऐसे कैसे कर रहे हैं, लोग कहते हैं व्यवहार में, लेकिन वो नहीं समझ रहे वो किससे प्रवृत्त हुआ, एक उस गहराई तक तो कौन पहुंचता है, राग द्वेष से प्रवृत्त हुआ है या ईश्वर प्रेरणा से प्रवृत्त हुआ है या वह स्ववर्णाश्रम धर्मानुसरण प्रवृत्त हुआ है, उस गहराई इस हृदय के अंदर छिपी हुई प्रेरणा का स्रोत तक कौन पहुंचता है वो ये नहीं देख पाता है। अतएव बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों पर नेक आरोप लग जाते हैं, भगवान कृष्ण पर आरोप लग गया, चोरी का आरोप लग गया, समंतक मणि के साथ चोरी किया, माखन चोरी वगैरह तो है ही, राम पर आरोप लग गया, पराए घर में रही हुई स्त्री को उठा कर ले आया, ये बताओ 14 साल दूसरे जगह रही, एक दिन भी पति की अनुमति सहमति के बिना दूसरे घर में, अपरिचित के घर में, या परिचित भी हो, यादृश संबंध होना चाहिए, तार संबंध से बहिर्भूत व्यक्ति का संबंधी का घर में हो तो त्याज्य व्रत माना गया शास्त्र में, तुरंत डाइवर्स करना चाहिए, उसको जंगल में छोड़ देना चाहिए। और ऐसे जब शास्त्र है तो इधर दूसरे के घर में रही, रावण के घर में, शत्रु के घर में, हाँ वनवास में भी एक साथ उड़, जितना साल अयोध्या से निकले कितने दिन गए लगे उनको पंचवटी पहुंचने में, अयोध्या से चित्रकूट कितना दूर है, हफ्ता भर में पहुंचे होंगे, उसे उठा के ले गया वो, तो फिर कितने साल है भटके भटके भटके भटके, कहां कहां फिर सेना बनी, क्या क्या हुआ, तब लाए वो अग्नि प्रवेश कब कराया सीता को, अवन देवी को रखा, अवन देवी जो है उसको उठा के ले गया था, असली सीता को उठा के लेके नहीं गया तो रहस्य तो अलग बात है, लेकिन पूरी कथा का जनरल कह दिया जाता है ना, अलग अलग रामायण में अलग अलग आता है, चंपू इसी अवधि तो तय नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी बाहर गई सो गई, आरोप लगे कि नहीं राम पर भी, और वो भी धोबी ने लगाया आरोप, तो इस तरह से कारण क्या है, उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति का स्रोत को समझ नहीं पाता है आदमी, क्यों प्रवृत्त हो रहा है, उसके प्रेरक कौन है, द्वेष और राग प्रेरक यदि है तब तो ठीक है आप जो आरोप लगाओ कोई गलत नहीं है, और प्रेरक द्वेष राग नहीं है किंतु ईश्वर प्रेरक बन रहा है अथवा वर्णाश्रम धर्म प्रेरक बनता है तो वहां कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसकी दृष्टि में तब क्या रहेगा, उसके सुख दुख समान रहेगा। क्षमी क्षमा करना, क्षमावान क्षमाशील है वो, क्यों आकृष्टो अभिहतो व अविक्रिय वास्ते, अत्यंत कठिन काम है ये, क्रोध में अगर आदमी 100 गाली दे रहा है उल्टा पल्टा लग रहा है तब भी वह शांत है, यहां पीट भी दिया तो भी अविक्रिय कर दिया, आगमा पायन नित्य स्थान सुरक्षा भारत, जानते हैं गाली भी कितनी देर देगा, मुंह थकेगा अपने आप चला जाएगा, गाली स्वीकार ही नहीं करेगा अपने आप, आप मान लेंगे ना कि मेरे को गाली दिया तब तो समस्या खड़ी होती है, आपको स्वीकार करते हैं अपने ऊपर तब तो अच्छा, वो स्वीकार ही नहीं करता है, कौन किसको दे रहा है, इलाहाबाद कुंभ की याद आता है घटना, एक महात्मा का कंबल की कहानी। हम लोग ग्रह मंडली में रहते थे, बिल्कुल जहाँ लगता है पंडाल सबसे बाहर ग्रह मंडली लगती है झोंपड़िया, रामाजी महाराज वर वहां थे, हम लोग पढ़ाई वहां थी। वहां गंगा किनारे में माता बैठे थे और एक सेठ असली दानी इसको मानना पड़ेगा, उस सेठ ने एक गाड़ी में कंबल उम्बल रख करके चलता रहा और जहां जिसको देखा जरूरत है वहां पड़ा था चला। अन्य सेठ लोग क्या करते, किसी महंत मंडलेश्वर के यहाँ चले जाएंगे और उनके सामने बांटेंगे, वो भी उनको हारी भी सेठ जी आई आई हमारे यहाँ बांट रहे हैं तो उसको फिर माला पहनाएंगे, खाना पीना स्पेशल ध्यान देंगे, प्रशंसा वो भी चाहता है। ये दानी ऐसा था कुछ नहीं चाहता, तभी तो ऐसे सड़क पे घूम रही जहां था जिस किसी को बांटे जा रहा है, और उस माता उन्होंने डाल दिया। माता तब भी उनको देखा भी कौन डाल रहा है क्या है, चुपचाप बैठे राम राम चिंतन भजन जो भी कर रहे हैं। और वो तो चला गया, हम लोग वहां रामाचार जब लोग सब शाम से घूमते वहीं घूम रहे थे, देख भी रहे थे, बड़ा विचित्र महात्मा है, देखा भी नहीं घूम कर, बड़ी जिज्ञास हुई। हम लोग उसके पास पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले एक और घटना घटी, कुछ और लड़के बदमाश उधर घूमने वाले ने पता है, उन्हें उठा ले कंबल लेके चले गए, कंबल उठा वो जो उड़ाए थे वो ले गए, लेकिन तब भी उसने देखा नहीं कौन ले जा रहा है कौन छीन रहा है। तब हम लोग जिज्ञास हुई विलक्षण स्थिति है, तो महाराज जी साथ हम लोग भी गए, महाराज जी गए तो बातचीत हुई, तो काफी सभी ने कुछ कहते रहे लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया। सब बहुत बात बोलने के बाद वो कहता है, बताओ आपसे अलग कोई है, तो मुझसे कोई अलग है कोई चीज, पूरा द्वैत वेदांत में निष्ठा देती, जब मेरे से अलग कुछ है ही नहीं, कौन उड़ाया कौन ले गया, जब कंबल भी राम है, राम ने राम को उड़ाया है, उड़ाने वाला भी राम है, जिसको उड़ाया ये भी राम है, जो उठा के ले गया वो भी राम है। अब बताओ किसको क्या मैं कहूं, अपने को कहूं क्या कुछ, मैं भी राम है आप क्या है, आप ही राम है। तब समझ में आई बाबा ये तो बड़ा ऊंची स्थिति में है। तो ऐसे लोग अभी हैं संसार, पता बाहर से लेकिन पता नहीं चलता था कब खाते थे कौन खिलाता था, उसके बाद दो दिन बाद दिखाई भी नहीं दिया वहां पर, प्रार्थना ने कहा जन को प्रेरणा हो गया चला गया शरीर, ना कि जनक क्षेत्र में लाइन में लग रहे हैं ना भंडारे में जा रहे हैं कहीं नहीं, कौन उनको वहां लाके खिलाता था क्या है भगवान जान, विशुद्ध प्रार्थक्रमाधीन शरीर चल रहा है पूर्ण ब्रह्म। तो इसलिए ये रही असंभव नहीं बात नहीं है, फिर स्थिति आने में समय लगता है अभ्यास से होता है। और गया है इसका लक्षण, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्य अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय, संतुष्ट सततम योगी ज्ञान योगी, ज्ञान योगी का प्रकरण है इसलिए, यद्यपि भक्ति योग का भी चल रहा है षटक किंतु अगले के लिए उपोद्घात ना ही उपक्रम चल रहा है, अगले के लिए बीज बोया जा रहा है, इसे यहां ज्ञान योगी लेना है हमें। लक्षण सब ज्ञान योगी का है, भक्ति योगी का नहीं। यह योगी सततम संतुष्ट निरंतर संतुष्ट है वो, जिसको पूर्व में कच वेदृच्छालाभ संतुष्ट चौथाध्याय 22वें श्लोक में, और यह आगे और वर्ण ये संतुष्ट ये न के 19वें श्लोक में आएगा उपसंहार में अंत में, सततम संतुष्ट निरंतर संतुष्ट यतात्मा संयत अंतकरण वाला है, नियमित अंतकरण वाला है, वशीभूत अंतकरण वाला है, दृढ़ निश्चय। और कैसा है दृढ़ निश्चय है, क्या दृढ़ निश्चय उसके अंदर, आम ब्रह्मास्मि, ये दृढ़ निश्चय है, मैं ब्रह्म ही हूं ऐसा निश्चय है। अतः उतार अक्षर तत्व जो ब्रह्म तत्व है उसी का निरंतर उपासना चिंतन कर रहा है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, यही चिंतन का नाम ही अक्षरोपासना, यही दृढ़ निश्चय है। मैं अर्पित मनोबुद्धि, मैं निर्गुणे निराकारे निष्क्रिय स्वरूप निष्कले स्वरूपे, मेरा निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल स्वरूप में अर्पित है मन और बुद्धि जिसका, ऐसा जो मेरा भक्त है, मेरा निरंतर चिंतन करने वाला, मेरे निर्गुण स्वरूप अक्षर स्वरूप का चिंतन करने वाला समीप्य, वह मेरा प्रिय है। क्योंकि एकत्व का अनुभव जहां हो गया वह स्थिति आ जाए, तत्र को मोह कहा शोक एकत्व अनुपशत, यह श्रुति है ईशवास सातवा मंत्र में कहा गया। इसलिए कहीं भी देखो श्लोक क्या दिया है कुमार भट्ट का 512 पृष्ठ में, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, बोला मसूदनी नीचे से चौथी पंक्ति। क्योंकि यहां पर भी एक तरह अक्षरोपासन की निंदा पहले करके सगुणोपासना की स्तुति की गई थी, है ना, वस्तु इसलिए नहीं है कि अक्षरोपासना की निंदा के लिए, यह ज्ञापन करने के लिए अब याद दोबारा अक्षरोपासना की विशेषताओं को बता रहे हैं। ये वास्तव में इसकी जो पहले निंदा की गई थी, क्यों क्या निंदा किया था, क्लेश अधिग्रस्तेषां कहा था ना, अक्षरोपासना और भयंकर कठिन है इत्यादि का अगर निंदा किया गया, वो सगुण ब्रह्म उपासना विराट हिरण्यगर्भ उपासनाओं का स्तुति करने के लिए था। तो निंदा जो की गई है, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, मीमांसा कुमार भट्ट का कारिकाध्यात्र बने भी न्याय। इसलिए परमार्थता अक्षरोपासक ही योग वित्तम है, प्रियो ही ज्ञान्योत्यर्थम अहम सच मो प्रिय उदार सर्वे वही ते ज्ञानित्व आत्मी मतम, ये सातवाध्याय 18वें श्लोक में कह चुके थे। ज्ञानी तो मेरे लिए अत्यर्थम प्रिय, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, ज्ञानी के प्रति मैं अत्यर्थ प्रियो, मैंने सर्वानर्थान अतिक्रम्य प्रिय, संसार भर इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक ब्रह्म पदादि तक भी अतिक्रमण करके जो प्रियतम वस्तु यदि है तो उस ज्ञानी के लिए मैं ही हूं, परमात्मा ही हूं। अतएव सच मम अत्यर्थम प्रिय, ज्ञानी भी मेरे लिए अत्यर्थम प्रिय है, अर्थम अतिक्रम यदि अत्यर्थम, अर्थ क्या चीज है, इस लोक से ब्रह्मलोक तक सकल पदार्थ को अर्थ से लेना, उन सब में जो प्रियत्व है, पुत्र में जाया में धन में संपत्ति में आ ब्रह्मलोक पर सकल पदार्थ में जो प्रियत्व है, उन सकल प्रियत्वों को अतिक्रमण करके अतिशय प्रियत्व जो चीज कहा जाए वह मुझ परमात्मा ही मानता है ज्ञानी, अतएव ज्ञानी को मैं भी उसी प्रकार के प्रियतमत्व स्वीकार करता हूं, इसे मैं आत्मा अपनी आत्मा ही मानता हूं उस ज्ञानी को, ऐसे वहां पहले कह चुके हैं। इसीलिए और भी उसके लक्षण वर्णन करते हुए करें क्यों ऐसा है वो, जिसलिए वह ऐसा है इसलिए वह कद संतुष्ट सत्तम योगी, क्योंकि यथात्मा है दृढ़ निश्चय वाला है मैं अर्पित मन बुद्धि वाला है, अतएव निरंतर संतुष्ट होता है, ऐसा जो मेरा भजनशील निर्गुण अक्षर ब्रह्म उपासना करने वाला मेरा अत्यंत प्रिय है समय प्रिय। भाष्य संतुष्ट सततम नित्यम करता, नित्य संतुष्ट है वो, यदृच्छालादन संतुष्ट अपनी देह स्थिति कारण से लाभे अलाभे च उत्पन्न अलम प्रत्यय, ऐसा व्यक्ति है जो देह स्थिति के लिए देह की स्थिति का जो साधन है उनकी भी प्राप्ति हो चाहे न प्राप्ति हो तो भी उत्पन्न अलम प्रत्यय, उसका अलम प्रत्यय बनाओ पर्याप्त है भाई, जियो मारो कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर को, शरीर का जिंदा रखने के लिए आवश्यकता रोटी पानी कपड़ा भी मिले ना मिले तो भी वो संतुष्ट है तथा गुणवत् लाभ है विपर्य। इसी प्रकार गुणवान पदार्थों के लाभ हो जाए या गुण रहित पदार्थों का लाभ हो जाए तो भी संतुष्ट है, बढ़िया घी लगा हुआ रोटी मिल जाए या पुराना दो दिन पहले का बासी रोटी दिया जाए तो भी वह संतुष्ट है। गुणवत्ता में गुणवान पदार्थ बिल्कुल ताजा चीजें हैं, वो बिल्कुल गुणवान गुणों से युक्त पदार्थ मिल रहा है, विपर्य मैंने गुण रहित पदार्थ मिल रहा है तो भी वह संतुष्ट है। बांस ये समझे फेंकता नहीं है, जैसे आजकल के भीख मंगे होते हैं आठ आना जाए तो उल्टा ही फेंक देंगे, ले तू ही रख, एक रुपया को भी फेंक देते हैं आजकल, पांच चाहिए, दो या पांच, दो से कम नहीं। ज्ञानी रूपा जो भीख मंगा ऐसा नहीं होता, बताए जो मिल जाए, सड़ा मिले गला मिले जैसा मिले वो ठीक है। सततम निरंतर नित्यम योगी समाहित चित्तो, ऐसे देखो कर्मयोगी या भक्ति योगी नहीं बोल रहे हैं किंतु समाहित चित्त वाले योगी समझना, जिसका आगे यथात सबसे स्पष्ट कर दिया संयत स्वभाव, यथात मैंने संयत स्वभाव वाला दृढ़ निश्चय दृढ़ स्थिरो निश्चयो अध्यवसायो यस्य आत्म तत्व विषय, आत्म तत्व के विषय में दृढ़ है मैंने स्थिर है निश्चय अध्यवसाय जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स दृढ़ निश्चय, वह दृढ़ निश्चय पुरुष है। आत्म तत्व विषय में दृढ़ निश्चय क्या होगा, हम ब्रह्मास्मि और कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई निश्चय को आत्म संबंधी निश्चय नहीं माना जाता। मय्यर्पित मनोबुद्धि ही संकल्पात्मक मनो अध्यवसाय लक्षण बुद्धि ते मय्येव अर्पिते स्थापिते यस्य सन्यासिन समर्पित मनोबुद्धि ही। मन क्या है, संकल्प आकार वृत्ति वाली है, और बुद्धि क्या चीज है, अध्यवसाय रूपा है। इन दोनों प्रकार वृत्तियात्मक मन और बुद्धि को मुझ निर्गुण निराकार निष्कल निष्क्रिय अक्षर स्वरूप में समर्पित है, स्थापित है, समर्पित कर दिया मैंने स्थापित कर दिया गया है, यस ये स्थापित है यस्य जिसका, कौन है वो सन्यासी न स, ऐसे सन्यासी को कहा जाता है मई अर्पित मन बुद्धि, मुझ में अर्पित मन बुद्धि जिसका, ऐसा है वो। ये ईदृश मद भक्ता जिस प्रकार का मेरा अक्षर उपासक भक्त है स मे प्रिय, वह मेरा प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम सचम प्रीति सप्तमी अध्याय सूचितम तद यह प्रपंचयते। एक तरह से इन श्लोकों के द्वारा जो भगवान ने सातवें अध्याय सत्रवा श्लोक था उसमें कहा था प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम ज्ञानी न अहम अत्यर्थम प्रिय, ज्ञानी के प्रति ज्ञानी के अंदर ज्ञानी के हृदय में मैं जो हूं अत्यर्थ प्रिय हूं, इसलिए सच व ज्ञानी भी मम अत्यर्थम प्रिय ऐसा। इस सप्तमें अध्याय सातवां अध्याय सत्रवा श्लोक में कहा गया है, और ज्ञानी तो आते मदम वहीं अठारहवें में पहुंच जाता है सूचितम तद यह प्रपंचेत, उसको यहां विस्तार पर समझा जा रहा है। यस्मादिति यस्मात् नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् नोद्विजते लोको, जिस ज्ञानी के समक्ष यह जीव जो भी लोकाकार या कोई भी जीव जंतु नोद्विजते उद्विग्न नहीं होते, जैसे पहले जमान के ऋषियों के बारे फोटो दिखाते हैं ना, सब विरोधी पशु भी चारों तरफ बैठे हुए, किसी को उनसे डर नहीं, मार डालेंगे करें ना, उनको किसी से डर है। लोकात मैंने जीव घनात् नोद्विजत है, यह जो व्यक्ति इन जीवों से प्राणियों से बाह्य वस्तुओं से कभी उद्विग्न नहीं होता। या लोकात में दो तरह की व्याख्या लेते हैं, कुछ लोकात पंचमी ले रहे हैं, कुछ लोकांत द्वितीय ले रहे हैं, लोकों को जो उद्विग्न नहीं करता ऐसा जबरदस्ती ले लेते हैं। न कहां से लाएंगे वो लोग समझ में नहीं आता, न अधिक कहां है लोकान नोद्विजते चाह, मैं उस बात लोकान न उद्विजते, यह इन लोकों को जो उद्विग्न नहीं करता ऐसा अधिक लेनी पड़ जाए, उद्विग्न नहीं करता अध्याय करता तो क्रियापद तो कहीं नहीं कह उद्विजते की सामान्य क्रिया उसको अलग करना पड़ेगा तो, लेकिन भाष्यकार तो पंचमी पक्ष ले रहे हैं लोकात, ये भाष्यकार में भी स्पष्ट नहीं है, नीचे टीकाओं में स्पष्ट है लोकादपि, देखो नीलकंठी तीसरी पंक्ति लोकादपि पंचमी है ना लोकादपि, और भाष्यकार तो लोकान्नोद्विजत बोल के छोड़ ही दिया, वो पंचमी है कि द्वितीय है कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे के वैसे छोड़ दिया उन्होंने। इन मसूनिकार ज्यादातर भाष भाव को लेकर चलते हैं और भाष्योत्तर से दीपिकाकार ने क्या बोलते हैं लोकान वैसे करके छोड़ दिया, पंचमी की द्वितीय नहीं बता रहे होगी, श्रीधरी भी ऐसे छोड़ दिए। भाष्य केवल नीलकंठ स्पष्ट करते हैं लोकात पंचमी, और ऐसे पंचमी पक्ष ज्यादा ठीक है ना, क्योंकि पहले असमात बोल चुके हैं जिस व्यक्ति से दुनिया भयभीत नहीं होता और जो व्यक्ति दुनिया से भयभीत नहीं होता, ऐसे पंचमी दोनों तरफ का ठीक होता है, भले स्पष्ट कहीं है कहीं नहीं है। यस्मात नोद्विजति, क्योंकि कारण क्या है, समा शत्रु च मित्रे च आगे तक स्पष्ट करेंगे, वो क्यों उद्विग्न नहीं होता है कोई भी उससे, ब्रह्मज्ञानी से कोई भी व्यक्ति उद्विग्न क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सकल व्यक्तियों के प्रति चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो सभी में समुदृष्टि से देखता है, अतएव उसके सामने कि कोई भी उद्विग्न नहीं होता। लोकान्नोद्विजते च यः, और जो लोक से दुनिया से उद्विग्न नहीं होता, क्यों, सबको पहले बोल चुके हैं वो क्षमी है करुणा है ना, अनेक विषय दे चुके पूर्व श्लोक में ही 13-14 में, अद्वेष्टा है, अतएव उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्तो या, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग इन चार बुरे चीजों से जो विमुक्त है। हर्ष भी बुरा है खराब चीज है, इष्ट की प्राप्ति हो जाए खुश होते हैं वो ठीक नहीं, अमर्ष असहन करना अभिलषित का प्रतिघात होने पर जो असहिष्णुता है ये बहुत ही खराब चीज है। सबसे बड़ा होता है अपने से बढ़कर कोई आगे बढ़ना नहीं चाहिए, और बढ़ रहे जो बढ़ रहे सो किस तरह से बिगाड़ो, ये जो होती है इसी का नाम अमर्ष, सहन नहीं होता दूसरे का उत्कर्ष को देखकर सहन नहीं करना, और एक तरह दूसरे का अपकर्ष की इच्छा करने लगता है, मंत्र तंत्र सब अपनाते लोग तो दूसरे को गिराने के लिए। ये जो चीज है उससे भी मुक्त है जो वही अक्षरोपासक है, और भय से जो रहित है, भय से रहित, मृत्यु भय से भी रहित हो जाना, अन्य भयों से काफी हद तक आदमी दूर हो भी जाता है लेकिन मृत्यु भय सबको सताता है, अभिनिवेश आकर क्लेश उस भय से भी रहित है, और उद्वेग से रहित, उद्विग्नता उद्विग्नत्व अचेतना चेतनाधीन लोकाद गतित्व, अचेतन से चेतनाधीनता का जो है लेकर उद्विग्नता उससे भी वो रहित है। दिया भी देखो आंधगिरी अंतिम पंक्ति में असहिष्णुता परकीय प्रकर्ष से शेष, दूसरे का प्रकर्ष जो उत्कर्ष है उसका जो है असहिष्णुता का नाम ही अमर्ष है। त्रास तस्कराज दर्शनाधीन, तस्कराज का दर्शन के अधीन जो त्रास है वो यहां पर लिया है भय शब्द से। अचेतना चेतनाधीन से, अचेतन से जो चेतनाधीनता की जो भय है वो भी रहित हो जाना है, उद्वेग उद्वेग के अंतर्गत इसको ले रहे हैं, क्योंकि अगतित्व, क्योंकि आप पर कोई गति नहीं रह जाता है। भाष्यम यस्मात् सन्यासिनो नोद्विजते, सन्यासिनो नोद्विजते, इसके बारे में आगे भी आएगा 17वें श्लोक में, यो न रिष्यति न द्वेष्टि, हर्षामर्ष देकर का विस्तार आएगा। यस्मात् सन्यासिनो नोद्विजते, यस्मात् कर कर दिया सन्यासिना, सन्यासी को देख के सन्यासी से नोद्विजते, नोद्वेगं गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोका, दूसरा जो मनुष्य है जिस जो जीव है उद्वेग को प्राप्त नहीं करता, संतप्त नहीं होता, क्षुब्ध नहीं होता, विकार नहीं होता, क्योंकि वह सन्यासी खुद निर्विकार है, निर्विकार शांत स्वभाव वाला है उसे देख करके भी अगले को क्या होगा, उसके अंदर विकार हो वो भी शांत हो जाएगा, क्षुब्ध नहीं हो सकता। इन सन्यासी को देख कर उद्विग्न हो रहा है तो मतलब महापापी है, उसने पाप जताया भयंकर, इसलिए वो उद्विग्न हो जाएगा निश्चित रूप से, खुद का पाप परेशान करेगा ना उसको। नहीं तो आप गंगा जी में डुबकी लगाकर पसीना हो रहा है बोल रहे हो तो क्या समझना पड़ेगा आपको, गंगा जी में डुबकी लगा दिया और भी माघ मास में और पसीना छूट रहा है कहेगा तो महापापी होगा। अंदर ऐसे कोई चीज खा रखा है ना, गर्मी इतनी हो रखी है, जैसे हमने आपको बताया था एक बार, एक ब्रह्मचारी जो है एक भगत ने आया कैलाश आश्रम में, सबको च्यवनप्राश का डिब्बा बांट, 1 किलो च्यवनप्राश सबको एक किलो बांट। एक ब्रह्मचारी शिवान करके था, लाल वस्त्र में था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और उसको पता नहीं क्या अच्छा लगा च्यवनप्राश, रात भर बैठ के खा गया 1 किलो एक ही रात में। अब उसके बाद जो है सो तो गया, जो 1 किलो दूध मिलती थी आधा किलो जो भी उसको पी गया, उसके ऊपर पी पक सो गया। सवेरे होते होते उसका हालत ये भी सब फोड़ा फोड़ा फोड़ा बहुत भयंकर, ठंडी का दिन यही टाइम था दिसंबर, कुछ भी करो गर्मी उतरती नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाया बहुत आके आकर मैं आके बोताया हूँ जो वो क्या हो रहा है मेरे साथ, दिमाग भी फिर एकदम फ्यूज जैसे होने लग गया, पागल सा होने लगा। फिर कोरे हॉस्पिटल भर्ती किया, 40 बोतल पानी चढ़ाया उसको गर्मी को उतारे। अब कोई पापी तो जगह तरह एक अकल है, एक क्या कोई खा जाए आदमी, लोग लालच आ जाता है इतना बढ़िया, कोई दूसरा के मांग ले एक चम्मच है लगे लो अभी खा लो, अभी रातें रात खा लो पूरी, ऐसे लोग लालच तो होता है, तभी तो किया वैसे क्यों करेगा। पाप जगता है तो लोभ लालच, पाप का पाप कौन है पता है ना, लोभ ही तो है। खाने चाहिए खाने के पदार्थ का लोभ है, धन का लोभ है, स्त्री का लोभ है, पुत्र का लोभ है, सब लोभ ही तो है। इन लोभों से तो आदमी पाप कर रहा हो, किसने कर रहा है, इन चीजों के चक्कर में पाप करता है। और ऐसे पाप करने लोग जो पाप ही है वो संन्यास के सामने उद्विग्न तो होगा ही, कोई संशय नहीं। जो अपने आप है तो जो सामान्य है जिससे लोग से सर्व सामान्य को लेना कभी उद्विग्न नहीं हो सकता, तथा लोकात्मक विजेते चाहिए। उसी प्रकार से जो सन्यासी इस दुनिया से कभी उद्विग्न नहीं होता, हर्ष अमर्ष बहुत वेगी, हर्षश्च अमर्षश्च भयंच उद्वेगश्च, द्वंद समास है तई ही हर्ष अमर्ष बहुत वेगी ही मुक्त, उनसे जो मुक्त है। हर्ष क्या है स्मरण कर भाषाकार, प्रिय लाभ है, प्रिय का लाभ है, अंतकरण से उत्कर्ष, अंतकरण में उत्कर्ष होता है, रोमांचन अश्रुपात आदि लिंग, जो रोमांच से अश्रुपात आदि से पहचाना जा सकता है यह आदमी बड़ा खुश है, आदमी का चेहरा देखने से मालूम हो जाता है बड़ा प्रसन्न है आनंदित हो रहा है, कोई चीज के जो वांछित चीज प्रिय वस्तु के लाभ हो चुकी है। कई बार तो जब खुश होता है अंकों में आंसू बहने लग जाता है। एक ब्रह्मचारी राजा राम जी हैं, वो जब हंसने लगते हैं खुशी से वो अंकों में आंसू बहने लग जाता है। अब उनका नाम हो गया ब्रह्मचर्य राजा राजेश्वर शास्त्री महाराज, विचित्र ऐसे लोग हैं संसार में। अमर्षो अभिलषित प्रतिघात असहिष्णुता, अभिलषित वस्तु की प्रतिघात होने पर असहिष्णुता का नाम ही अमर्ष है। मृषे तितिक्षायाम है धातु, उसका उल्टा क्या जो आप सहन नहीं कर पाएंगे, तितिक्षा मैंने सहन करना, और उसका उल्टा है अमर्ष, मैंने तितिक्षा नहीं है, मैंने सहन नहीं करना। भयम त्रास, भय क्या है त्रास, नीचे बता दिया चौराजी के कारण से, और ऐसे शब्द का व्याख्या कर चुके थे परकीय प्रकर्ष का असहन, और त्रास है तस्कराजी का दर्शन से ही आपके अंदर जो त्रास हो गया भय हो गया, उद्वेग उद्विग्नता, वो भी अचेतनों से या चेतनाधीनता के कारण से उद्विग्नता। तैर मुक्तो यह सबसे मुक्त है जो सच में प्रिय, वह मेरा प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, कोई अपेक्षा नहीं करता, भगवान देंगे तो भी लेगा नहीं। भागवत में आया है तीसरा स्कंध 29वां अध्याय 13वां श्लोक है 329:13 में, सालोक्य साष्टि सारूप्य सामिप्येत्यमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। सालोक्य साष्टि सारूप्य सामिप्य एकत्वमप्युत, मैं कुछ भी देना चाहता हूं, दीयमानं अपि मया न गृह्णन्ति, मेरे द्वारा दिए जाने पर भी ग्रहण नहीं करते हैं, विना मत्सेवनं, मेरी भक्ति को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। वन अपेक्षा, अपेक्षा ना होना किसी भी प्रकार का, किसी से भी अपेक्षा ना होना ही अनपेक्षा। शुचि और अंत शुद्धि वायु शुद्धि सर्व प्रकार शुद्धि होनी चाहिए। दक्ष, दक्ष जो व्यक्ति अंदर बाहर शुद्ध है वो कोई भी कार्य करने में अत्यंत दक्ष होता है। जिसके अंदर बाहर शुद्धि नहीं है ना, उसके दक्षता नहीं होती है। काम बताओ, करने की तरीका बताओ, उसके बाद भी गलत कर देगा। समझना चाहिए इसके अंतकरण बहुत मल है। नहीं तो काम बताया उतने से ही वो अपने आप उसको सब समझ में आ जाए, उसको कार्य को कैसे करना है, खटखट कर दिमाग में दिखता है और अपने फटाफट कर देता है। तो समझो इसका अंतकरण बहुत शुद्ध है। लोग पहले गुरुकुलों में आश्रमों में कोई गुरु और प्रशिक्षक क्यों कर्मयोग देते थे, यही उसकी परीक्षा थी। पता लग जाता है आदमी काम देने से, पता लगता है कि कितने समझ रहा है उस काम को और किस ढंग से कर रहा है, वो देखो उसे पता चल जाएगा इसके अंतर्गत कितना मलिन है। हटोड़ हटोड़ कर देंगे उठ पठान तो समझना कि बहुत रजगुणी तमगुणी है ये, सात्विक नहीं है। पेंट लगाने का दरवाजे को दीवार पर भी लगा दिया गया तो समझना ही अंतगण भी ठीक नहीं। इस तरह का दृष्टांत है, कहने का मतलब कर्मयोग से पता लग जाता है, जिसे दक्षता आ जाती है अंतगण शुद्ध भी है तो। उदासीनो है वो तो ही है, वो तो ही है, तो मैं कहा ये पहले तामसिक रहेगा फिर वहां से राजसिक होगा, राजसिक से सात्विक बनेगा, टाइम लगता है, समय लगता है। जो आ रहे हैं जब थोड़े सुपर मटीरियल थोड़ी आएगा आश्रमों में, बल्कि एक मल्लेश्वर जी हमेशा बोलते थे सोसाइटी जो समाज का अत्यंत बेकार जो मेटेरियल होता है, वहां कोई काम का नहीं, फेल हो गया जो, वहां टिक नहीं पाया, वो आता है आश्रम में मेटेरियल, थर्ड क्लास रॉ मेटेरियल आता है। आओ उसको हम लोग ठोकेंगे पीटेंगे ठीक ठाक कर करा, कहां तक हम कर, कितनी हम करें, जितना भी घिसो पिटो कोशिश करो उसको एक सही रूप देने के लिए, फिर भी बिगड़ा ही रह जाए तो हम लोग क्या कर सकते। रॉ मेटेरियल तो ठीक कर ढंग का दो तुम, ऐसे बोलते थे मल्लेश्वर एक, आप रॉ मेटेरियल बढ़िया दीजिए फिर देखिए। वो कहते इसलिए करते लोग आके शिकायत करते हैं, हाँ महाराज आपके आश्रम में ऐसे ऐसे महात्मा है, वहां जब कोई सड़क पे खड़े होकर टीवी देख रहा है, वहां जब कोई सिगरेट पी रहा है, क्या महात्मा है, वो तब यही खाते तुम्हारे घर से तो बिगड़े हुए, वो मैं कोई पैदा किया क्या महात्मा को, तुम पैदा करके भेजे हो, 20-25 साल तक तुम्हारे घर में रहा, तुमने कोई संस्कार नहीं दिया, उसको गधा घोड़ा बनाकर जिसके तैसे भेज दिया है मेरे पास, मैं क्या करूं, मैं उसको कहां इंसान बनाऊंगा। कोशिश तुम कर दें उसको धर्म की शिक्षा दें, सात्विक ग्रहण की कोशिश करें, फिर जब छिप छिप कर कहीं जाकर कहीं गड़बड़ कर आते तुम क्या करें। एक महात्मा था वो खै नहीं खाता था, और खै नहीं को बिस्तर के नीचे दबा के छिपा कर रखता था तंबाकू, छिपा कर रखते बाहर जब खाते कोई नशा नहीं करते, खाने के लिए कोई नशा नहीं करते, अरे नशा नहीं तो रह गया ये तंबाकू, अरे उसके बिना फिर बाद जब पकड़ा गया पता चल गया फिर उसके बिना सोच नहीं होती, लेना पड़ता है, अरे ऐसे और भी तरीके सोच कराने की, इससे ही जरूरी है क्या, ये बहाना है। कैसे होते हैं तो उदासीनो, और कह दिया उदासीन है, उदासीन है मैंने किसी के भी मित्रादि के प्रति पक्ष हो चाहे शत्रुआदि पक्ष हो, दोनों के प्रति समान दृष्टि से देखने वाला उदासीन, मित्र पक्ष हो चाहे शत्रु पक्ष हो दोनों में समान रहे वो उदासीन। गतव्यता और जिसके अंदर कोई व्यथा मन भय आदि नहीं रह गया। सर्वारंभ परित्यागी, और कैसा है सकल संकल्प आरभ्य दिति आरंभा, इस लोक और परलोक के फल भोग के लिए आवश्यक होता काम का साधन कर्मों का संकल्प न करने वाला जो ऐसा है मेरा भक्त सभी प्रिय हो।